org. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння за два дні да запланаванай даты народных сходаў сустаршыні аргкамітэту Віктар Івашкевіч і Геннадзь Фядыніч былі выкліканыя ў генеральную пракуратуру. Там адбылася адметная дыскусія, які ж закон рэгулюе народныя сходы. Падрабязнасці свабодзе паведаміў Віктар Івашкевіч. Мы 2 гадзіны распавядалі ў пракуратуры пра закон аб мясцовых сходах, а яны нам пра закон пра масавыя мерапрыемствы. Практыка ўжывання закону пра масавыя акцыі вялікая, пра народныя сходы гэта ўпершыню. Было цяжка размежаваць. Мы параілі звярнуцца ў палату прадстаўнікоў па тлумачэнні адносна закону пра мясцовыя сходы. Нас папярэдзілі, што нельга парушаць закон пра масавыя мерапрыемствы. Мы заклікалі пракантраляваць, каб міліцыя не парушала закон пра мясцовыя сходы. Калі міліцыя не дасць сабрацца ў парку дружбы народаў і людзі пачнуць блукаць па гораду ў пошуках іншай пляцоўкі, гэта будзе не на карысць уладаў. Мы неаднаразова падкрэслілі, што праводзім не мітынг, а мясцовы сход грамадзянаў, якія папярэдня паставілі свае подпісы пад гэтай ідэяй. Сёння ў пракуратуры мы нічога не падпісвалі. Такім чынам, генеральная пракуратура прыйшла да высновы, што правядзенне народных сходаў рэгулюецца законам пра масавыя мерапрыемствы, а арганізатары лічаць, што законам пра мясцовыя сходы. І ў адпаведнасці з гэтым законам дазвол улады на правядзенне сходаў не патрабуецца. Дастаткова загадзя сабраць 10% подпісаў грамадзян, якія пражываюць на тэрыторыі, што прылягае да месца сходу. Тым часам учора ў Гомелі позна ўвечары спецназаўцы і людзі ў цывільным затрымалі Васіля Такарэнку, Іллю Міронава і Ксенію Яраслаўцаву, зборшчыкаў подпісаў за народны сход. Падрабязнасці ў карэспандэнта «Свабоды». Пасля акцыі маўклівага пратэсту, якая адбывалася ў сераду ля фантана ў Гомелі, сябры выправіліся ў бістро на вуліцу Рагачоўскую. Міліцыя чакала, калі хлапцы і дзяўчаты выйшлі з бістро, іх сталі хапаць спецназаўцы і людзі ў цывільным. Вось што тады паведаміў карэспандэнту «Свабоды» спадар Васіль. Выйшлі пакурыць, а не опа, стаяць ужо трое, пад'язджае яшчэ машына. Васіля первого спецназ забраў. Потом забралі Ілью, он сидит в чёрнай Ауди, а вот сейчас мне перезвонила Оксана, её тоже спецназ арестовывали на Рагачоўскай. Затрыманых Такарэнку, Міронаву і Яраслаўцаву спецназаўцы адвезлі ў цэнтральны РАУС, дзе супраць усіх склалі адміністрацыйныя пратаколы. На знак пратэсту Васіль Такарэнка парваў у міліцыі свой беларускі пашпарт. Відавочца Ксенія Яраслаўцава лічыць такі ўчынак цалкам адэкватным. Нельзя жыць нармальнай жыцнёй, як нармальныя ўсе людзі. Не выйці, не пагуляць, нету свабоды. Васіль Такарэнка пашпарт парваў. Ну, зачем мне этот пашпарт, если у меня нет никаких прав в этой стране? Сёння ў Гарадзенскую абласную пракуратуру выклікалі Юрыя Істоміна, каардынатара падрыхтоўкі народнага сходу ў горадні. А яшчэ раней пракуратуру мусіў наведаць Павел Станеўскі з партыі «Справядлівы свет». Сітуацыю ўдакладняе Сергей Іванович. Ва ўлётках з заклікам да гарадзенцаў удзельнічаць у народным сходзе 8 кастрычніка прозвішчы і кантакты двух чалавек – Юрыя Істоміна і Павла Станеўскага. Юрый Істомін сёння ў камандзіроўцы ў сталіцы, але ён не выключае, што да канца дня зможа наведаць гарадзенскую абласную пракуратуру. Выклікаў яго пракурор Караваеў. Патрабаваў, каб я прыехаў да яго. Я запытаў яго канкрэтна, якія прэтэнзіі да мяне, што я буду рабіць там у пракуратуру. Ён сказаў, што мне трэба азнаёміцца з паперамі, якія прадугледжваюць папярэджанне мяне аб адказнасці за ўдзел і арганізацыю несанкцыянаванай акцыі. Юрый Істомін не лічыць, што народны сход можна называць забароненым мерапрыемствам. Заявка на такого рода мерапрыемства не прадугледжана законадаўствам. Ёсць адмысловы закон аб народных сходах, якім карыстаецца Лукашэнка, калі праводзіць беларускі сход свой. Там не прапісана, там ёсць норма, што мы задаём аргкамітэт, што мы павінны за 15 дней папярэдзіць тых людзей, якія збіраюцца на сход на гэты. Мы асноўваемся на гэтым законе, і я лічу, што мы правы. З двух магчымых месцаў у горадні, Калоцкі парк і стадыён Нёман, арганізатары народнага сходу выбралі стадыён. Мы сабралі подпісы адмыслова некалькіх дамоў вакол гэтага месца, дзе будзе праходзіць сход. Таму ў нас юрыдычны бок падрыхтаваны. Я дадам, што фактычна ва ўсіх гарадах сходы будуць адбывацца на вуліцы, таму што мясцовыя ўлады не выдзяляюць памяшканняў. Так у Менску сход запланаваны на плошчы Бангалор у 13 гадзінаў. Падчас падрыхтоўкі да народнага сходу зазнаюць пераслед і актывісты на Берасцейшчыне, удакладняе Павел Канстанцінаў. Баранавіцкі актывіст Сергей Аўчыннікаў 22 верасня быў пакараны штрафам у памеры 525 тысяч рублёў. Чакае позву ў суд Віктар Мезяк, каардынатар народнага сходу ў Баранавічах. А 6 кастрычніка суддзя Баранавіцкага суду Аксана Сарахман прысудзіла Васілю Цяпіну 875 тысяч штрафу. Актывіст народнага сходу Віктар Сырыца лічыць, што такія прысуды не могуць быць законнымі. Па закону аб мясцовых сходах не трэба дазвол мясцовай улады на правядзенне гэтага сходу. Так па закону, але ж, бачыце, наш суд лічыць, што Цяпін парушыў адміністрацыйнае заканадаўства. Амаль мільён рублёў заплаціць штрафу. А як жыць чалавеку? Гэта свядома робіцца для таго, каб запалохаць актывістаў. Тым не меней, Віктар Сырыца лічыць, што сход у Баранавічах адбудзецца. На яго актывісты чакаюць некалькі соцень чалавек. Напярэдадні народнага сходу адбыліся два затрыманні і ў Берасці. Актывіста Лявонція Чыпурных 5 кастрычніка пакаралі 5 суткамі арышту за распаўсюд улётак. У гэты ж дзень быў затрыманы яшчэ адзін актывіст, прадстаўнік прафсаюзу РЭП Вадзім Рабцэвіч. Яго цяпер чакае суд. Тым не меней, старшыня Берасцейскага аргкамітэту народнага сходу Зінаіда Міхнюк кажа, што падрыхтоўка да акцыі ўжо амаль скончылася. Прыглашэнне мы распаўсюджылі, подпісі сабралі, лічу, што сход наш будзе легітымны, уладу запрасілі. А тое, што адбываюцца затрыманні гэта ідуць у разрэз з законам о рэспубліканскіх і месных сабраннях. Нагадаю, што ў пераважнай большасці гарадоў народныя сходы адбудуцца фактычна на вуліцы і на рознага роду пляцоўках, таму што мясцовыя ўлады не выдзяляюць памяшканняў. Так, у Менску сход запланаваны 8 кастрычніка, а 13 гадзіне на плошчы Бангалор. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цадко з Маладэшна. Прапаганда штодня запэўнівае, што хутка крызіс скончыцца, ўсё будзе так, як і раней. Але і цяпер мала хто верыць, як і ў тое, што мы хутка будзем атрымліваць па 1000 ці хоць бы па 500 даляраў заробку. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадача пазней у вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода. Кіраўнік дэлегацыі парламенту Эстоніі у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дакладчык па Беларусі Андрэс Херкель, мае намер бліжэйшым часам прыехаць у Менск, каб сустрэцца з палітвязнямі. Паводле дадзеных парэ, да сябраў асамблеі дайшлі звесткі аб фізічным і псіхалагічным гвалце ў дачыненні да вязняў у Беларусі. Таксама паводле ініцыятывы Херкеля у парэ складзеная пісьмовая дэкларацыя ў падтрымку зняволенага правабаронцы Алеся Бяляцкага. Яна падпісаная дзясяткамі дэпутатаў з усіх парламенцкіх фракцыяў і краінаў Рады Еўропы. Тым часам беларускія апазіцыйныя палітыкі і праваабаронцы на сумеснай сустрэчы ў сядзібе аб'яднанай грамадзянскай партыі падлічылі, што ў Беларусі адбывае турэмнае пакаранне 14 асобаў, прысуды якім палітычна матываваныя. Перадае Алесь Дашынскі. На сумесным паседжанні, у якім бралі ўдзел прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, беларускай хрысціянскай дэмакратыі, кампаніі «Гавары праўду», праваабарончага цэнтра «Вясна», цэнтра прававой трансфармацыі, праваабарончага альянсу, узгоднена пазіцыя адносна таго, што палітвязнямі ў Беларусі з'яўляюцца 11 чалавек. Гэта Мікалай Статкевіч, Дмітрый Бандарэнка, Андрэй Саднікаў, Алесь Бяляцкі, Мікалай Утухович, Дзміцер Дашкевіч, Эдуард Лобаў, Павел Севярынец, а таксама анархісты Ігар Алінівіч, Мікалай Дзядок і Александр Францкевіч. Про гэта паведаміла праваабаронца Аліна Танкачова. Плюс трое чалавек, якія праходзілі па так званай справе бабруйскіх анархістаў. Мы пагадзіліся з тым, што прысуды адносна іх з'яўляюцца непрапарцыйнымі і надзвычай карнымі. Мы мяркуем, што следства адносна іх вялося сур'ёзнымі парушэннямі. Па тым, як гэты працэс асвятляўся ў дзяржаўных СМІ, мы мяркуем, што палітычныя погляды гэтых маладзёнаў ўплывалі на жорсткасць вынесенага прысуду. Мы прапануем міжнароднай супольнасці нашу згоду узгодненую позицию, домагацца неадкладнага вызвалення гэтых трох маладых людзей на роўні з палітвязнямі. Гэтыя трое анархісты Яўген Васьковіч, Павел Сырамалотаў і Арцём Пракапенка, асуджаныя за спробу падпалу будынка КДБ ў Бабруйску. Менавіта адносна іх і разгарнулася асноўная дыскусія, тлумачыць Валянцін Стэфановіч. Справа Бабруйская выклікала гэта дыскусіі, таму што Васьковіч не адмаўляў то, што ён зрабіў. Але мы сышліся на думцы, што тут, канешне, трэба казаць пра неадпаведнасць, непразмернасць, неадэкватнасць вынесенага прысуду, да сёння не да гэтых удзельнікаў гэтай справы. І ў гэтым мы бачым таксама палітычную матываванасць саміх уладаў. Пры тым, што натуральна мы не можам казаць, што такія дзеянні не павінны несці адказнасць, але вот, в тым выглядзе, як яна ёсць, яна празмерна відавочна. Адзін з заснавальнікаў БХД Вітай Рымашэўскі заяўляе, што палітвязнямі варта лічыць усіх 14 асобаў разам з трыма бабруйскімі анархістамі, і далучэнне іх да спісу палітвязняў азначае, што жыццё гэтых людзей будзе выратавана і іх не пакінуць за кратамі. Для мяне Яўген Васькович нічым не адрозніваецца. А іншых, якія ў тым ліку пакуль што за кратамі, можа быць трохі большай мужнасцю, ён зрабіў, можа быць, глупы ўчынак, якім безумоўна асуджаем усе гвалту, але мужны ўчынак. Ён адрозніваецца проч таго яшчэ мужнымі паказаннямі падчас суду, таму што ён не адмаўляўся ад таго, што ён зрабіў. І пакідаць чалавека ў вязніцы будзе амаральным. Сёння пытанне, ці будуць далучаны гэтыя хлопцы да спіса палітвязняў, гэта пытанне, якое можна вырашыць тут у Беларусі. Не трэба спасылацца на нормы міжнароднага права, таму што тут відавочна, што няма такіх прэцэдэнтаў нават у Рэспубліцы Беларусь, каб за 30 даляраў пашкоджання далі 7 гадоў вязніцы чалавеку, і прычым прокурор у зале суда абвінавачваў Евгена Васьковича ў тым ліку як палітычнага, менавіта злачынства. І зараз адмаўляцца ад гэтых людзей, то таксама будзе злачынства. Вітай Рымашэўскі, аднак, выказвае ўхваленне таго, што ў Беларусі будуць кансалідавана змагацца за вызваленне ўсіх 14 асобаў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Генеральная прокуратура вынесла папярэджанне су старшыням аргкамітэта Народнага схода Віктару Івашкевічу і Геннадзю Фядынічу. Прокуратура прыйшла да высновы, што правядзенне народных сходаў рэгулюецца законам пра масавыя мерапрыемствы. Кіраўнік дэлегацыі парламенту Эстоніі ў ПАРЕ, дакладчык па Беларусі Андрэс Херкель, збіраецца бліжэйшым часам прыехаць у Менск, каб сустрэцца з палітвязнямі. Беларускі ўрад падпісаў інвестыцыйную дамову з брытанскай кампаніяй на будаўніцтва новага калійнага камбінату. Чэшскі палітык Вацлаў Гавал, які ўчора адзначыў сваё 75-годдзе, далучаецца да міжнароднага камітэту ў падтрымку вылучэння Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру 2012 году. Заснавальнік незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Алег Манаяў больш за 3 гадзіны правёў у пастарунку. Доктар сацыялогіі быў затрыманы за 15 хвілінаў да пачатку прэзентацыі апошняга даследавання, паводле якога толькі 24% апытаных давяраюць дзейнаму кіраўніку дзяржавы. Калегі эксперта лічаць, што менавіта гэтая акалічнасць і стала падставай да радыкальнага кроку. З нагоды затрымання Алег Манаяў рыхтуе сваю заяву для грамадскасці. Перадае Ігар Карней. Першым пра арышт Алега Манаева даведаўся ягоны калега, эксперт Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Сасноў. Ён затэлефанаваў спадару Манаеву якраз у той момант, калі яго затрымлівалі. Ну, якая? Толькі тое, што ён мне паведаміў, што яго затрымаў ОМОН на круглай плошчы, на плошчы Перамогі. Все, іншай інфармацыі мне няма. Ён сказаў, што шукаюць наркотыкі і оружие. Куды ісці магчыма павезлі. Пехам шоў ці ён за рулём быў? Не, ён пешу шоў у метро. Так. Вот паспеў. А я яму тэлефанаваў. Вось 6 кастрычніка а 15:30 у амбасадзе Польшчы, якая якраз старшынюе ў Еўразвязі, была прызначаная прэзентацыя апошняга даследавання Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных палітычных даследаванняў. Матэрыял мусіў прадставіць Алег Манаяў. На мерапрыемства адмыслова былі запрошаныя прадстаўнікі дыпламатычнага корпусу іншых краінаў. Аднак, як кажа прадстаўнік польскай амбасады Павел Марчук, літаральна за некалькі хвілінаў да пачатку мерапрыемства з'явілася інфармацыя, што асноўны дакладчык арыштаваны. У выніку брифінг на няпэўны тэрмін давялося адкласці. Мы просто предоставілі залу господину Манаеву, чтобы он мог сказаць про результаты своих последніх исследований. Я даже не знаю, что он хотел сказать и какие это были до конца результаты исследований. Это тем более интересно, что результаты были уже опубликованы. Я сам читал это в «Народной войне», наверное. Комментарий должен быть до таких исследований, которые были уже опубликованы. Как сказал, только предоставили зал. Вы, наверное, заметили, что тоже у входа была какая-то телевизионная экипа. Она тоже не хотела представить себя, как я понимаю, это люди, ну, которые работают на определенной службе. Так что, видите, такие условия работы. Нам очень жаль, вельми жаль, но мы ничего не можем сделать. Сам Олег Манаев, обставины того, что отбылося, обещает выкласти у адмысловой заяве. Однако аналитики наупрост связывают ягонную нейтрализацию на час выступу перед замежными дипломатами с теми выниками доследования, какие были огучены менее за тыдень тому. У приватности и поводле дадзеных опытания только 24,5% опытанных у верасней Незалежным институтом социально-экономичных и политичных доследований у респондентов доверяют дейному керовнику державы Александру Лукашенко. Отповедно, не доверяют 62,3%. Для поравнания, у снежни 2010 году Лукашенко доверяло 55% опытанных. При этом большиня лечит, что особисто керавник краины виноваты у финансово-экономичном кризисе, який уже больше за полгода пануе в Беларуси. Нагадаем, что у красовику 2005 году Верховный суд Беларуси зликвидовал Незалежный институт социально-экономичных и политичных доследований, после чего он был зарегистрован у Литве, як громадская установа. Олег Манаев узначальвал институт до середины 2006 года. Теперь установой керуя доктор философии Альгердас Дегутис. І сёння пасля 22 гадзіны Алег Манаеў будзе госцем начной свабоды. Новую ініцыятыву Уладзіміра Пуціна наконт стварэння на постсавецкай прасторы еўразійскага звязу шырока каментуюць у краінах былога Савецкага Саюза. Свабода пацікавілася стаўленнем беларускіх экспертаў і афіцыйных асобаў да гэтага праекту. Меркаванне запісаў Уладзімір Глот. Старшыня комиссии Палаты представников по грошово-кредитной и банковской деятельности Евген Артюшенко лічит, что для Беларуси в этом проекте наибольш привабным выглядают транспортные коридоры и экспорт. Створается евразийская простора помеж евразвязом и перспективными паўднёва-ўсходнімі рынками. То бок будзе отбудаваны, на мой погляд, лагічна на сужок. И Беларуси гэта дае транспортные коридоры и доступ до великого рынку. Гэта тое, про что мы казали при формовании мытного союза и одиной экономичной просторы. Наша головная проблема у тым, что белорусская экономика не может скористать той объем продукции, які мы вырабляем. Калі б у нас была такая магчымасць, то, мабыць, путінскія планы нас не вельмі цікавілі б. Але паколькі велізарная частка нашай прадукцыі экспартуецца, то наш інтарэс у гэтым праекце непасрэдны. Для нас вельмі важныя тыя ж транспартныя калідоры, якія ідуць з захаду на ўсход і ў зваротным кірунку. Патрэбна заняць лагістычныя цэнтры і транспартныя калідоры і павялічыць экспарт уласнай прадукцыі з пункту гледжання пашырэння зоны яе ўжывання. Расширение зоны потребления. Кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКОМ Сергей Мусіенка найперш звяртае ўвагу на тое, што падмуркам еўрапейскага звязу становіцца мытны саюз трох краін. Это две сырьевые крупные страны, Россия и Казахстан, и в которой, не побоюсь этого слова, технологическое государство с более-менее сохранившейся промышленностью и мозгами, и руками, оно имеет перспективу развития и использование ресурса и человеческого, и сырьевого. Поэтому для нас это перспективно. И то, что на первом этапе, конечно, выигрыши находятся Россия и Казахстан, но за счет работы на этих рынках мы получим, я надеюсь, перспективу развития. Цікаўлюся у спадара Мусіенкі, наколькі рэальныя перспектывы еўразійскага звязу з цягам часу стаць на адзін ровень з еўрапейскім звязам. Аналитик отказывая. Я не разделяю таких оптимистических прогнозов, но мечты иногда сбываются. Поэтому, ради бога, если Россия начала просыпаться и ставить грандиозные планы, то надо поддержать всегда. Амбиции Советского Союза вознесли его на определенный уровень, благодаря как раз таким замыслам. Хотя российская действительность, она не заставляет верить в это серьезность. Но то, что для нас перспективен этот союз, это однозначно. Евразийский звяз – это новая инициатива Кремля для того, как былые постсоветские республики не тягнулись на Запад, лечит керовник аналитичного центра стратегия Леонид Заика. А какие-то стратегические перспективы Беларуси вот в этом новом Евразийском союзе, это не для Беларуси. Беларусь уже ее запрягли, ее, так сказать, взнуждали, ее уложили вот в модели совместного государства, таможенного союза. Евразийский союз – это антитеза ЕС. Беларусь привлекать не надо, Казахстану не надо, они уже все создали ядро. Гэта была рэакцыя на новы інтэграцыйны праект для Еўразіі, з якім выступіў Уладзімір Пуцін. Тры музеі вырашыў падараваць Мёрскаму райвыканкаму паэт і краязнавец Сергей Паніжнік. Замест звання ганаровага грамадзяніна раёну ў адказ ён атрымаў упартае маўчанне. Пра сваю адысею з музеямі ён раскажа ў перадачы «Вольная студыя». Зноў жа я Тронкіну Александру Сергеевичу пазваніў, што я раблю вот такі дар. Ну і вот прайшло ўжо 5 месяцаў і ніякага водгуку, ніякага слова няма. Вольная студыя ў вечаровым эфіры «Свабоды». Эксперты не знайшлі слядоў выбуховых рэчываў на адзенні і абутку Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва пасля іх затрымання па падазрэнні ў выбуху ў менскім метро. Гэта вынікае з зачытаных сёння ў Вярхоўным судзе вынікаў выбухова-тэхнічных экспертызаў. Прагучалі сёння і іншыя немалаважныя заявы. Суду перадае Алег Груздзіловіч. Вынікам сённяшняга 15-го дня паседжання судовага стало адразу некалькі заяваў. У справе ёсць заява Канавалава пра фізічнае ўздзеянне. Паводле гэтай заявы пракурор нават правадзіў праверку і адмовіў у завядзенні крымінальнай справы супраць следчых. Потым ёсць заява Кавалёва на імя старшыні КДБ Зайцава, у якой ён прызнае сябе вінаватым у тым, што не данёс наконт падрыхтаваных злачынстваў і што садзейнічаў нават у некаторых тэрактах. І таксама просіць сябе праверыць на дэтэктары хлусні. Ну і самае, магчыма, важнае, што прагучалі дадзеныя медычныя экспертызы Канавалава і Кавалёва, зробленай праз два дні пасля затрымання, адносна слядоў пашкоджання на іх тварах і целах. Такі сляды былі знойдзены, прыкладам, у Кавалёва былі сляды на скроні, а у Канавалава на целе, на прадплечі, на лапаткі, на спіне і так далей. Але з гэтых вынікаў экспертызы атрымлівалася, што яны маглі атрымаць гэтыя сляды, гэтыя пашкоджанні найперш падчас затрымання. І вось было прыкладзена рашэнне пракурора адносна незавядзення крымінальнай справы, у якой было сказана, што алмаз дзейнічаў пры затрыманні адпаведна інструкцыі закону, а інструкцыя была такая, што магчыма, у кватэры схаваліся тэрарысты, якія могуць узарваць дом, таму прыйшлося дзейнічаць гэтак брутальна і магчыма, маляў, па гэтаму і сляды такія на целах абодвух. І прыкладзены былі з подпісы Канавалава і Кавалёва, у якіх яны казалі, што да іх падчас следства меры фізічнага ўздзеяння не прымаліся. Між тым, вось потым у справе прагучала ўсё ж такі заява Канавалава адносна фізічнага ўздзеяння. Потым перайшоў суд да допыту абвінавачанага Кавалёва, які тлумачыў усе эпізоды, пачынаючы ад 2008 году і ранейшыя, што тычыцца выбухаў усякіх прыстасаванняў у пад'ездах, у бібліятэцы і так далей. А як і раней, Кавалёў часткова прызнае сябе вінаватым, часткова не. Ён не прызнае сябе вінаватым у саўдзеянні ў выбухах у Віцебску 2005 годзе і ў 2008 годзе ў Москве. Тое, што тады раней падчас следства ён прызнаваў сябе вінаватым у тых злачынствах, ён тлумачыць тым, што на яго ціснулі следчыя, да яго прыходзілі супрацоўнікі КДБ, вазілі ноччу на допыту ў КДБ, там яго псіхалагічна ціск, каб ён агаварыў Канавалава. Яшчэ прагучала сёння ў судзе такая інфармацыя, што ў сябра Кавалёва ў кампутары была знойдзена гэтак званая азбука тэрарыста, альбо другая назва гэтай кнігі «Руская кухня». Кавалёў сказаў, што магчыма гэта ён скачаў гэтую кнігу ў інтэрнэце. Заўтра будзе працягвацца допыт Кавалёва, а Канавалаў па-ранейшаму адмаўляецца аддачы паказанняў. І яшчэ стала вядома, што следчыя прадавілі яму цэлы спіс нераскрытых злачынстваў у Віцебску, сярод якіх быў знойдзены ў Двіне труп чалавека з прыкметамі смерці ад выбуху. І, маўляў, следчыя прымушалі яго сказаць, што гэта Канавалаў забіў ці датычны да гэтага злачынства. Сённяшнія падрабязнасці суду аб тэракце ад Алега Груздзіловіча. А зараз слова слухачам свабоды. Ні вас, радіо, ні наших этих торгашей никак не поймеш. Лукашенко ставит вопрос, что мы должны продать сельхозпродукции на аж 4 миллиарда долларов. Ну, прекрасно, ну, есть такая возможность, да. С другой стороны, значит, и Лукашенко со своими этими вякалями, это что кто-то скупает нашу сельхозпродукцию, но скупает-то он, отдает же нам деньги. Вы тут лезете, тебя сейчас я прослушал, водку там где-то скупают, вот, а зверин этот, вот беда, что зверин скупают. Ну так прекрасно, так вот же и пусть пополняйте казну, продавайте. Весь завод пусть работает сутками, без минуты отдыха. Гоните и гоните эту водку и продавайте. В чем же дело? Не поймешь, бестолковщина какая-то. То тут это поют, то это поют. Что ж тут плохого? Мы же решили продать на 4 миллиарда. Так само в руки идет. Не надо вывозить где-то, транспорт задействовать. Тут люди приезжают, что-то покупают. Так берите, ну продавайте. Не поймешь. Бестолковщина какая-то. И нарешце песня «Злободенка» от Лявона Вольского. Саука и Грышка про народный сход. Хутка посовели, мы притягнем до отказу. За житё безрадостное и за всё отразу. На народном сходе вам задам опытанье, а тогда послухаем ваше лепетанье. Эй, ты не подменяй, понячи вероломно. Это не народный сход, а пятая колонна. Человек нормальный, он просто не пойдёт на так называемый ваш народный сход. Тьфу! А чего забегали, вочки так совели? Вы в своём урате Кончаткова знахобнели. Зараз дико дорого, хоть и было не танно, карате откажете на острые пытания. Ой, хлебом не корми, а только дай вам побороться. Мы еще посмотрим, сколько у вас там соберется. Человек разумный, он просто не пойдет на этот омерзительный ваш народный сход. Саука, вы працуете слабо, дрена грубо. Восьмага почуете все пытания рубом. Хопите уже сдекваться и манить народ. Змены непосбежные, живе народный сход. А нам плевать на эти ваши острые вопросы. Вы не понимаете, где живете просто. Впрочем, у вас есть множество всяких средств у нас. КГБ, милиция и ОМОН спецназ. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Генеральная прокуратура вынесла попереджение с старшинем Аргкомитета Народного схода Виктору Ивашкевичу и Геннадию Фядынічу. Прокуратура пришла до высновы, что проведение народных сходов регулируется законом про массовые мероприемства. Керовник делегации парламенту Эстонии УПАРЕ, докладчик по Беларуси Андрес Херкель, собирается ближайшим часом приехать в Минск, каб сустреться с политвязнями. Белорусский урад подписал инвестиционную домову с британской компанией на будовництво нового калийного комбината. Чешский политик Вацлав Гавел, который вчера отзначил свое 75-летие, долучается до Международного комитета по поддержке вылучения Олеся Беляцкого на Нобелевскую премию миру 2012 года.